บาหมสหัสสมาภิเนมมิตาสาวุธันตังเรเมฆาลังอุดิตโกรสเสนมารังดานาดิธรรมวิธินาจิตาวามุนินโดตันเตจสาภาวตุเตจยมังกาลานิมาราติเรกามาภิยุตจิตาสัพบาราติงโกรัมบานาลวกามัตขมาทักทายาคังคันติสุดันตาวิธินาจิตาวามุนินโดตันเตจสาภาวตุเตจยมังกาลานินาลากิริงกจวรังอติมัตตภูตังดาวัดกิจักกมสนิวสุดารุนันตังเมตตังบุเสกวิธินาจิตาวามุนินโดตันเตจสาภาวตุเตจยมังกาลานิอุทคิตตคักมติหัสสุดารุนันตังทาวันติโยจนบทังกุลิมาลวันตังอิทธิปิสังคตมโนจิตาวามุนินโดตังเตจสาภวตุเตจยมังกาลานิกาตอนกาธมุดารังอิวกาภินิยาจินจายาดุทธวจนังจนกายมัจเจสันเตนโสมวิธินาจิตาวามุนินโดตันเตจสาภวตุเตจยมังกาลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาดเกตุงวาดาภิโรภิตมะนังอติอันตภูตังบัญญาบดีบาจลิโตจิตาวามุนินโดตันเตจสาภวตุเตจยมังกาลานินันโดบานันดภูจกังวิบวทังมหิทินบุตรเตนะเถระภูจเกนะดัมมาบยันโตอิทุบะเดสวิธินาจิตาวามุนินโดตันเตจสาภวตุเตจยมังกาลานิดุกกาหะเดทิภูจเกนะสุดาทหะทังรัมมังวิสุทธิจุติมิทิบกาภิธานังญาณากะเดนะวิธินาจิตาวามุนินโดตันเตจสาภวตุเตจยมังกาลานิเอตาบิพุทธจยมังกาลาอัฏฐกาถาโยวาจโนดินาดิเนสรเตมตันเดหิตวานะเนกวิวิธานิจุบัตตะวานิมกขังสุขังอธิกะไมยนะโรสาบัญโย